Rău din veac, ca din sânjuirile ei să se facă fiul al omului și întâi născut în împărăția lui Dumnezeu, frate cu noi. Este fratele nostru mai mare după dar, dar și trupesc, fiindcă a luat haină din carne, din sânjuiri de om, și acele sânjuiri sunt cele mai curate, care sunt numai ale Maicii Domnului, fiind zămisit fără de sămânță bărbătească. Deci aceea care astăzi este slăvită în trena de cântări, să ne poarte de grijă tuturora și să ne dea ce crede că este bun pentru mântuirea noastră. În această arșiță duhovnicească în care trăim, în acest ce în ce mai încesoșat și însetat, să ne dea picătura aceea de care a avut nevoie bogatul care l-a avut pe Lazar la porțile casei lui, să ne dea picătura de apă vie din care să ne săturăm, să vină cu mânuța ei sfântă și să ia lacrima suferinței din ochii plângând, să vină să aline sufletele cele necăjite, care sunt din ce în ce mai multe, să vă poarte de grijă pruncilor și trupește și duhovnicește, celor încărunțiți și slăpănociți de anii vieții și de neputințe, să le fie toiac de sprijin pentru bătrânețe, și tuturora celor ce vor să-L caute pe Dumnezeu și să ceară de la El, să le dea bogat pentru credința lor și pentru dragostea care avem în Dumnezeu. Fiecăruia să-i dea Dumnezeu cât crede, dar spre mântuire. Iar celor care sunt întâi stătători și veghează, încă o dată le mulțumesc și să-i umple Dumnezeu de sănătate, minte întreagă și curată, să poată călători și naviga pe aceste mări atât de furtunoase din punct de vedere al dezvinărilor și al ereziilor. Maica Domnului, mama noastră și mama Cerului, să fie slăvită și fiul ei în vecii vecilor. Amin. Având în biserica noastră de Preasfințitul Hristosom, vechea noastră cunoștință, îi dăm cuvântul pentru un cuvânt de învățătură pentru sufletele noastre. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră și vă rog să vreau mai întâi să-mi cer iertare pentru că voi spune câteva lucruri personale. Dar cred că e nevoie să spun aceste lucruri. În primăvara acestui an am părăsit România spre a mă întoarce în Statele Unite. Și am ajuns în America în perioada postului mare. În dimineața vinerii mari, l-am însoțit pe Preasfințita Auxințiu la medicul său. Probabil că îl cunoașteți pe Preasfințitul Auxințiu din vizitele sale. A fost unul din studenții mei la universitate. S-a convertit la ortodoxie. Și a devenit unul din cei mai buni călugări pe care am avut. absolut neprihănit și cu mintea neîntinată. Iată motivul pentru care l-am făcut episcop. Cu scopul de a fi succesorul meu. În acea vinere mare, doctorul lui mi-a spus că are cancer. Și nu i-a mai dat decât maxim 5 ani de trăit. Am fost într-adevăr foarte șocat. Și l-am întrebat pe doctor dacă nu cumva există vreun remediu pentru această boală. A spus că într-adevăr putem încerca chimioterapia și radiațiile. Și atunci să vedem ce se mai întâmplă după aceea. Da, dar în stadiul în care a ajuns nu garantez că această boală mai poate fi tratată. Și atunci am spus medicului, vom încerca și cu știința și cu Dumnezeu. Acel medic nu e ortodox. În timp ce discutam cu acest medic, a spus, soțul meu este ortodox, este rus. Și a venit în America împreună cu un episcop ortodox. Poate ați auzit de dânsul. Arhiepiscopul Ioan din San Francisco. I-am spus, arhiepiscopul Ioan este sfânt în biserica noastră. Acesta a fost primul semn de la Dumnezeu și a fost primul semn și care ne-a arătat că într-adevăr Dumnezeu are ceva de a face în această problemă. Episcopul Preasfințit Auxentiu, care are 50 de ani, chiar dacă pare mai tânăr, a avut o ședință de 4 luni de chimioterapie și radiații. A pierdut majoritatea părului și majoritatea care îl cunoașteți, îl știți foarte slab. Și pe lângă că era foarte slab, am mai pierdut din greutatea sa 15 kg. În toată această perioadă a rămas absolut liniștit și calm. Mergea pe jos 8 km pe zi. Și în fiecare zi când mergea la spital pentru tratament, vedea acolo alți pacienți în scaune cu rotile. Și când am avut o discuție cu dânsul despre faptul că urma să moară și că totuși a trebuit să se pregătească oarecum pentru moarte, a răspuns simplu, păi sunt călugăr, sunt pregătit. După ce a urmat acest tratament cu radiații și l-a încheiat exact acum o săptămână, la spital au făcut încă 3 teste și nu au mai găsit celule cu cancer. Bineînțeles, medicii au spus că boala se poate întoarce. Dar au fost surprinși că acest tratament a funcționat. De ce s-a întâmplat acest lucru? Cred că e o lecție bună pentru noi toți. first question is why would a pure person? Prima întrebare care apare este de ce o persoană nevinovată să sufere de o astfel de boală gravă. Iată explicația chiar a episcopului Auxentiu. Mi-a spus, noi nu am fost în închisori pentru credința noastră. Nu am fost răniți pentru credința noastră, loviți. Suntem liberi în țara noastră să ne să slujim în credința noastră. Și iată, doar așa Dumnezeu ar fi putut să mă încerce. Și i-am acceptat explicația. O a doua întrebare. Ar fi aceea, de ce e încă în viață, preasfințitul Auxentiu? Bineînțeles că trebuie să avem încredere în știință și în medicină, pentru că și acestea vin de la Dumnezeu. Dar în cazul de față, medicina nu era de folos. Oricum trebuie să credem, să avem nădejde în Dumnezeu. Dar este un lucru mult mai important decât a crede în Dumnezeu. Și acest lucru este acela că noi toți suntem parte din trupul lui Hristos. Cu toții suntem înrudiți unii cu alții. Adevăratul motiv pentru care preasfințitul Auxentiu s-a însănătoșit, cel puțin pentru moment, este din cauza rugăciunilor dumneavoastră și din cauza dragostei dumneavoastră, pe care dragostea o simte înăuntru său și care dragostea a fost sădită de părintele dumneavoastră duhovnicesc. Părintele dumneavoastră nu ne este nouă doar un frate, dar îl vedem și ca pe unul din aceia care l-au ajutat pe preasfințitul Auxentiu să se vindece. Și din acest motiv este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici. O să stau aici în România 8 zile cu ceva probleme la ambasada americană. Dar mă voi întoarce în luna octombrie, dacă va vrea Dumnezeu, împreună cu preasfințitul Auxentiu, și voi preda pentru încă 2 luni la Universitatea din București. Și îl voi lăsa atunci personal pe preasfințitul să-și exprime mulțumirea și recunoștința față de dumneavoastră. Între timp, până atunci vreau să continuați să vă arătați considerația dumneavoastră față de Părintele Flavian, prin ascultarea dumneavoastră, prin dragostea dumneavoastră și prin dăruirea către Hristos. Și prin această ascultare și dăruire către Părintele Flavian, vă arătați ascultarea față de Dumnezeu. Și mulțumesc pentru dragoste dumneavoastră. Iubiților credincioși, mă bucur pentru această vizită a prietenului nostru, Arhiepiscopul Crisostom din America. Mă bucur pentru aceste scurte cuvinte pe care ni le-au împărtășit cei din America. L-a luat pe preasfințitul Auxențiu ca o pildă vie ce înseamnă viața. Cred că de aici am putea desprinde cât de frumos este să fii împăcat în conștiința ta, măcar cât de cât cu Dumnezeu. Deși a fost ascunsă boala, tăinuită, când a fost pus față în față cu cuțitul acesta nemilos, care este cancer, un răspuns frumos i-a dat. Sunt călugări și sunt pregătit să merg. Deci conștiința cred că este tribunalul cel mai apropiat de absolut. Judecata ta să ți-o faci în tine însuți. Să-L trăiești pe Dumnezeu din toată ființa ta și să te ostenești în toate zilele vieții tale ca să măcar să încerci să te împaci cu Dumnezeu. Că ce este omul? O frunză într-un copac care se naște, trăiește și moare. O floare care la rândul ei, din fastuozitate, se duce de unde a crescut. Dar nu rămâne decât ceea ce lași în urmă. Să învățăm din pildele acestea scurte ce este omul, ce este viața, ce este Dumnezeu. Având mintea și luminată cu poruncile lui Dumnezeu, cugetați fiecare din dumneavoastră că dăm cândva ochii cu Dumnezeu față către față și să dăm răspuns pentru tot ce am făcut în viață. Conștientizați-L la timp pe Cel ce ne-a zidit, pe Cel care ne-a iubit atât de mult și ne dă împărăția Lui cea veșnică, dacă o vom lucra prin osteneală, prin credința adevărată și prin iubire de Dumnezeu. Îi mulțumesc mult de tot Preasfințitului Hristostom pentru invitația de astăzi, vă mulțumesc și frățiilor voastre și, ca de obicei, vă doresc tot ce vă trebuie și sufletește și trupește pentru mântuirea sufletului. Iar lui Dumnezeu să dea slavă în veci. Amin.